Ipar Euskal Herria gaztez odol usten ari dela dio Xuti Gazte mugimenduak horri aurre egiteko. Bost gaietan ama bost proposameneko txosten bat plazaratu behi du. Dionaz urtero ama bost eta goitala urte arteko kasik 3.000 gazte joaten dira hemendik ikasketen egitera bestak beste eta hauetarik 300 ez dira itzultzen. Biztanleria apaltzen den adintarte bakarra izanik Xuti Gazte Gazteko irantzu iduate Funosas gehiago ejandigu txosten hortaz. Azken hilabeteetan lanean aritu gira dinamika behiaren baitan, zela gazte honek girat Pare pour les jeunes dinamika. Ikusten ginoelako bazela beharra gazteriaren problematika modu zabalean lantzeko eta alik eta gazteria gehienarekin. Egoera hau delako gazteriak ezin du Ipar Euskal Herrian ikasi lan eta bizi duinki eta gazteak galtzen ditugu etengabe Ipar Euskal Herrian. Ta beraz hori erantzuteko egon gira lanean bai mugimendua bertzaleko kide eta eragilekin bai gazteekin bilkura irekien bidez, identifikatzeko zein ziren arazo nagusiak eta hortik bost ardatz atera ditugu, direnak. Goi mailako ikasketak ezin ditugula Ipar Euskal Herrian segitu, etxe bizitza ez dela eskuragarria gazteontzat, euskararen egoera okerra dela biziki, lan baldintza duinik ez dugula eta garraio publiko eskasa. Eta beraz, horren aintzinean bost horietatik abiatuz, proposamen hau aurkezten dugu gaur, analisia bat biltzen duena eta aldarrikapen bakoitzerako hiru neurri zehatz, kasuan kasu, pixkat gazteon beharrak zein diren eta guk aldarrikatzen dugun biltzen duena hogei bat horritan edo. Taldean eramandako lan hori orain nora zuzenduko duten galdegin jogu. Gaur lehenik aurkezpen ofiziala edo dugu eta orain honen lanketariekin endiogu plazaratzeko zinez urbiletik gazten gana joanez aurkezpen edo bilkura irekiak pentsatuz. Eta hor lekuan leku lantzeko apustua egiten dugu eskuale bakoitzak ikusiko du. Zein aldarrik kapeni nahi dion garrantzia eman, zein den bere egian duen behar handiena eta hori nola erantzun nahi dion, eta gero maila oroko jago batean bai, begi bistan dugu nola ez 2026ko egi haute eskunden itzordua, elkargoarena ere bai, eta hor ere baliatuko dugu tresna bezala joateko eskaerak egitera, uste dugulako programak egiterakoan ere aintzat hartu beharko dituztela gazteon eskakizunak, eta ordua iristerakoan hori ere ekinen diogu. Amabos proposamen beraz, goi mailako ikasketen garatzeko lujaldean, etxibizitza eskuragarriagoa izateko gaztentzat, euskararen normalizazioa bermatzeko edota lan baldintza duinak ere eskaintzeko gazteei. Hauen artean zein azpimarratuko luken galdegin diogu, eneka Barnetz Borda Xuti Gazteko kideari. Bat aipatzearen goi mailako ikasketak, ikusten dugu hemen batela kriston utxunea, eta azkenean lizeoa bukatzean denak kasik behartuak gira Ipar Euskal Herritik joaitea eta kanpora joaitea ikasketak egitera, hemen eskaintza biziki apala baita, eta gainera euskaraz are apalagoa. Eta beraz, pixka bat hiru neurri nagusi proposatzen ditugu, hemengo unibertsitateetan eskaintza handitzea. Bigarren aldarrikapena izango litzateke Ipar Euskal Herrian ikasteko baliabideak eskaintzea gazteei, bai baliabide ekonomikoak eta bai eskaintzaren aldetik. Eta hor sartzen dugu ere euskarazko eskaintza baten beharra, euskarazko eskaintza handitzearen beharra. Eta azken aldarrikapena gehiago kanpora ikastera joaten diren gazteei zuzendua, uste dugulako azkenean Euskal Herritik joaiten girenean ikasketentzat Pare Euskal Herrikarekiko atxikimendua galtzen dela, eta beraz ezentzu hortan ikusten dugu ikasleen arteko sareak sortzea kanpoan ikasten dutenen artean ere bai, horrek lagunduko duelako ere Ipar Euskal Herriarekiko atxikimendua sustatzen. Azken galdera bat, Xuti Gazte badakigu, ezker bertzaleko mugimenduko existe, nola joan berdin zuetarik biziki urrun diren gazteengan hori baitere pixkat helburua? Bon, guk horregatik idatzi dugu ere txostena bi hizkuntzetan osoki, eta hori azkenean aldarrikapen desberdinak ez dira bakarrik gazte euskaldunentzat, badira ere Ipar Euskal Herriko gazteriari osoarentzat zuzenduak, eta zentzuhortan hori saiatuko gira lik eta gazte gehienengana iristen, bai euskal iztun eta euskal iztun ez direnen gana ere bai. Bai, soziala da, aparte euskararen aldarrikapena berbada zuzendua dela gazteriaren, bueno, multzo zehatz bati Ipar Euskal Herrian ez duena gazteria osoa kontan hartzen, beste guziek bai hartzen dutela kontutan gazteria osoa.